مینا دا مینا اور تا اور دنگل دی کا پوہے گے مینا دا مینا اور تا اور دنگل دی کا پوہے گے نوی جوان تا لخ پل سارا تیرے دل دی کا پوہے گے نوی جوان دا مینا اور تا اور دنگل دی کا پوہے گے مینا دا مینا اور تا اور دنگل دی کا پوہے گے نوی جوان تا لخ پل سارا تیرے دل دی کا پوہے گے نوی جوان تا لخ پل سارا تیرے دل دی کا پوہے گے دیو چا سارا سودا دا دخ پل سر پو بدلا کے دیو چا سارا سودا دا دخ پل سر پو بدلا کے دیو چا خاطر لپارا زارے دل دی کا پوہے گے دیو چا خاطر لپارا زارے دل دی کا پوہے گے منت دا مینا اور تا اور دنگل دی کا پوہے گے منت دا مینا اور تا اور دنگل دی کا پوہے گے نوی جوان تا لخ پل سارا تیرے دل دی کا پوہے گے نوی جوان تا لخ پل سارا تیرے دل دی کا پوہے گے تم رمینا کول بس دی دا محبوب دا زڑلا پارا تم رمینا کول بس دی دا محبوب دا زڑلا پارا دا سی زڑونا دا سرونا پو بدل دی کا پوہے گے دا سی زڑونا دی سرونا پو بدل دی کا پوہے گے مینت دا مینا اور تا اور دنگل دی کا پوہے گے مینت دا مینا اور تا اور دنگل دی کا پوہے گے نوی جوان تا لخ پل سارا تیرے دل دی کا پوہے گے نوی جوان تا لخ پل سارا تیرے دل دی کا پوہے گے دا ابد جوان دن لا پارا دا خیالو پوٹال کے زنگی دا ابد جوان دن لا پارا دا خیالو پوٹال کے زنگی یو جوان تا لائی و جوان تا پیلے دل دی کا پوہے گے یو جوان تا لائی و جوان تا پیلے دل دی کا پوہے گے منت دا مینا اور تا اور دنگل دی کا پوہے گے منت دا مینا اور تا اور دنگل دی کا پوہے گے نوی جوان تا لخ پل سارا تیرے دل دی کا پوہے گے نوی جوان تا لخ پل سارا تیرے دل دی کا پوہے گے عق سم فاتح دا چا کرم تا انتظار یم تنها نرا سم فاتح دا چا کرم تا انتظار یم اگد منزل دی اگد لار تر منزل دی کم پوہی گی اگد منزل دی اگد لار تر منزل دی کم پوہی گی منت دا مینا اور تا اور دنگل دی کم پوہی گی منت دا مینا سدا